szczegóły i regulamin na loteriabielęta.pl. Pędź do drogerii Rossmann i wygrywaj. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. I jeszcze tylko 3 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, to 17 października, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Czekamy na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Lada moment, konferencja prasowa PKW. Ponad 74%, frekwencja najwyższa w historii wyborów do Sejmu i Senatu. Status Strefy Gazy po ofensywie lądowej będzie kwestią międzynarodową, oświadczyła izraelska armia. Państwowa Komisja Wyborcza lada moment powinna przedstawić oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. Początek konferencji prasowej PKW opóźnia się, była planowana na godzinę 12. Według danych ze wszystkich obwodów zamieszczonych na stronach komisji, wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 35,38% głosów. Druga koalicja obywatelska ma 30,7%, trzecią drogę wybrało 14,4% głosujących, Lewica zdobyła 8,6%, jako ostatnio do Sejmu wchodzi Konfederacja z poparciem 7,16%. We Francji, podobnie jak w ostatnich wyborach, najwięcej głosów zdobyła Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Z Paryża Stefan Folzer. W wyborach do Sejmu głos oddało niemal 19 tysięcy Polaków przebywających we Francji. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 44% wyborców. Partia Donalda Tuska zwyciężyła w 17 spośród 18 francuskich okręgów. Najwyższe poparcie uzyskała w Troyes, Nice i Bordeaux. Na uplasowane na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 20% wyborców. Partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała tylko w podparyskim Aulnay-sous-Bois, gdzie poparło ją ponad 42% głosujących. Podium zamyka Lewica z 15% wynikiem. Trzecią drogę poparło 11% wyborców. Dalej są Konfederacja, Polska jest jedna i bezpartyjni samorządowcy. W głosowaniu do Senatu francuska Polonia zdecydowanie poparła kandydata Koalicji Obywatelskiej Adama Bodnara. Głosowało na niego 74% wyborców. W referendum wzięło udział 7 tysięcy osób. Na wszystkie pytania od 88 do 93% głosujących wybrało odpowiedź nie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Frekwencja w wyborach parlamentarnych przekroczyła 74% i jest to najwyższy wynik w historii wyborów do Sejmu i Senatu. Spośród 11 największych polskich miast najlepszą frekwencję może pochwalić się Warszawa, prawie 85%. Na drugim miejscu plasował się Poznań, prawie 83%, a na trzecim Kraków, prawie 82%. W ogólnokrajowym referendum frekwencja wyniosła 40,91%, co oznacza, że nie będzie ono wiążące, wynika z danych opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Rzecznik izraelskiej armii oświadczył, że status Strefy Gazy po planowanej ofensywie lądowej będzie kwestią międzynarodową. Tak podczas briefingu kontradmirał Daniel Hagari odniósł się do pytania dziennikarza, czy Izrael planuje okupację tego terytorium. Według dowództwa armii izraelskiej na północy Strefy Gazy pozostaje jeszcze około 100 tysięcy Palestyńczyków. Około 600 tysięcy ewakuowało się na południe po apelu Izraela o opuszczenie przez ludność cywilną głównego rejonu konfliktu. Z wizytą w Izraelu przebywa kanclerz Niemiec. To wyraz solidarności, zaznaczył przed wylotem do Tel Awiwu Olaf Scholz. Z Berlina Wojciech Osiński. Szef niemieckiego rządu powiedział, że chciałby zamanifestować solidarność z narodem Izraela i jego władzami. Atak Hamasu był aktem barbarzyństwa. Terroryści w bestialski sposób mordowali i poniżali swoje ofiary. Niemcy w pełni popierają prawo Izraela do samoobrony. Olaf Scholz dodał jednak, że akcja odwetowa Jerozolimy, mająca na celu trwałe usunięcie Hamasu z blisko wschodniej mapy, musi przebiegać zgodnie z prawem. Kluczową rolę w zażegnaniu kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy odgrywa Kair, dlatego następnie kanclerz poleci do Egiptu. Wczoraj szef egipskiego MSZ Sami Shukri powiedział, że izraelski rząd nie zgadza się na utworzenie korytarza humanitarnego przez przygraniczne miasto Rafah. Niemieckie media zaś uważają, że głównym hamulcowym jest Kair, który obawia się masowej fali uchodźców i terrorystów Hamasu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. A jutro do Izraela leci prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Mijają 174 lata od śmierci Fryderyka Chopina. Tradycyjnie w rocznicę w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie zabrzmi dzieło, którym świat muzyki żegnał w Paryżu polskiego kompozytora, mówi rzecznik Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, czyli tam, gdzie spoczywa serce kompozytora, odbędzie się wykonanie rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. W tym roku usłyszymy wersję na kwartet smyczkowy opracowaną przez Petera Lichtenthala w interpretacji Lutosławskiej Quartet. Początek koncertu o godzinie 20.30, a wstęp jest wolny. Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849 roku. Miał 39 lat. Kompozytor został pochowany na paryskim cmentarzu Père Lachaise. Zgodnie z ostatnią wolą jego serce przywieziono do Warszawy. To był Zerwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków już do końca dnia czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, no chyba że na północy tam trochę więcej chmur i przelotny deszcz do końca dnia. Na termometrach od 8 na południu do 13 na wybrzeżu, wiatr dziś słaby i umiarkowany. Już w najbliższy piątek na ekrany polskich kin wchodzi najnowszy film Martina Scorsese. Wiadomo, że nosi tytuł Czas Krwawego Księżyca. Cóż to za historia? Kogo będziemy mogli zobaczyć w tym filmie? O tym na pewno opowiemy Państwu w tej godzinie trójki do trzeciej. 6 minut po godzinie 13. Serdecznie zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Do trzeciej. Mamy 13 minut po godzinie 13. Zgodnie z tym, co Państwu zapowiadaliśmy, najbliższy piątek do polskich kin wchodzi film Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese. Jest o czym rozmawiać. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy Artur Cichmiński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No, z całą pewnością, kiedy Martin Scorsese pokazuje światu nowy film, no to zawsze tu są jakieś emocje. No tak, tak, legenda światowego kina. Twórca Chłopców z Ferajny, Wielkiego Byka, Wściekłego Byka, przepraszam. Jakby można by mnożyć i wymieniać tytuły i każdy uznany, wielokrotnie nagradzany, który był też taką trampoliną dla kariery i dla Roberta De Niro, dla Joe Pesciego, Anna Hevea Keitla. No tak, legenda kina, która jeden z chyba z ostatnich wielkich, którzy jeszcze wciąż robią filmy. I z tego, co się dowiaduję, z tego, co czytam i co monitoruję, no to jego film, ostatni film, no potwierdza, że wciąż jest nie tylko w formie, ale też i mocno młodym duchem pozostaje. Ja nie chciałbym spłycać jakby twórczości Martina Scorsese, ale jednak jest coś takiego, że głównie to kino gangsterskie. To jest coś, za co go cenimy szczególnie. Czy w przypadku Czasu Krwawego Księżyca możemy mówić o podobnym gatunku? Zdecydowanie tak. To jest taka mieszanka trochę westernu, ale bardziej wynikająca z okresu, w którym rozgrywa się akcja i z miejsca, w którym rozgrywa się akcja jego najnowszego filmu, czyli ekranizacji Czasu Krwawego Księżyca autorstwa Davida Grana. No i tutaj Scorsese przenosi tę powieść, wielką powieść na ekrany. W tej opowieści, w tej historii są też elementy gangsterskie, mafijne, mocne i takie wszystkie elementy, którymi kino Scorsese jest kojarzone, z tym, że w jego przypadku to jest duże uproszczenie powiedzieć, że on robi po prostu kino gangsterskie, no i już, bo na dobrą sprawę każdy jego film nie jest filmem komercyjnym. On oczywiście, jego tytuły, jedne bardziej, inne mniej, ale gdzieś zawsze się odbijały szerokim echem i też miały swoich widzów i to duże grono tych widzów, które pozwalały mu po prostu zarabiać na tym kinie. Ale te filmy zawsze są i mam nadzieję, że jeszcze będą, no czymś więcej niż tylko kinem gangsterskim. Wręcz to kino gangsterskie urosło do rangi jednak pewnej przypowieści, pewnej nie tylko mające rozmiar, zasięg episkości, ale też w takim trochę duchu dokumentalnym. No to były przede wszystkim historie o ludziach, którzy akurat zajmowali się taką inną profesją, urodzili się tam ani gdzie indziej i musieli po prostu w taki, ani inny sposób szukać swojej drogi, swojego miejsca na świecie. Może nie zdradzając za dużo, o czym jest film, o czym jest książka i adaptacja tej książki w formie filmu Czas Krwawego Księżyca, może warto podkreślić, że tutaj Martin Scorsese dotyka no, takiej czarnej strony historii Stanów Zjednoczonych. Może jakbyśmy mogli odrobinę nakreślić, w czym rzecz? Trudno w tym filmie nie wspomnieć, o czym on jest, bo jednak to jest bardzo istotne. Tutaj mamy rzeczywiście rzecz bez precedensu, kiedy to plemię Osaków odkrywa na swoim terenie. Indian, może podkreślmy, chodzi o plemię Indian. Osaków dokładnie odkrywa na swoich terytoriach tak zwane czarne złoto, czyli złoża ropy naftowej i stają się w tym momencie jako właściciele tych ziem i posiadacze tych odwiertów no najbogatszymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych. No ale cóż, no, roznosi się to po całym kraju. Gdzieś i fraktura ich życie się zmienia. Zaczynają napływać biali obywatele Ameryki. No i dochodzi do bardzo dziwnych, niepokojących zdarzeń, jakimi są nagłe, drastyczne zgony członków plemienia. No i sam J. Edgar Hoover wysyła swojego agenta, żeby zaczął badać tę sprawę, bo lokalna społeczność, szczególnie biała i władze, niespecjalnie się tym interesują. A w tym jeszcze mamy historię byłego kombatanta I wojny światowej, który właśnie żeni się z Indianką, jest to takie można powiedzieć, małżeństwo kontraktowe, no z tym, że tam też uczucia odgrywają dużą rolę i tym bardziej to nawarstwia drama głównego patera, w którą rolę wcielał się Leonardo DiCaprio. No więc wiemy, Leonardo DiCaprio i kogo jeszcze zobaczymy w tym filmie, bo jak to u Scorsese bywa, zawsze jest to prawdziwa plejada znakomitości. Tak, to prawda i tutaj, no cóż, no Robert De Niro i trzeba to podkreślić, że Scorsese jest konsekwentny, no ma tych swoich aktorów, których co chwila zaprasza do współpracy z Robertem De Niro, to już 11 raz. Z samym Leonardo DiCaprio to jest 7, jak dobrze liczę. Tymczasem panowie De Niro i DiCaprio spotkali się w Upiętym Świecie tylko raz, kiedy DiCaprio był jeszcze bardzo, bardzo młodym, no wtedy chłopakiem. Więc ciekawe spotkanie po tylu latach dwóch gigantów, no nie bójmy się to powiedzieć. Ale oprócz nich jest jeszcze John Lithgow, dawno niewidziany, a przecież też jeden z popularniejszych i ciekawszych amerykańskich aktorów, ale myślę, że tutaj jakaś nasza uwaga przyszłych widzów, którzy pójdą na ten film, bo wierzę w to, że na Scorsese zawsze warto pójść, a wszystkie doniesienia z zagranicy dowodzą, że to jest jeden z lepszych filmów, jakie w tym roku powstały i poważny kandydat do Oscara, to też trzeba podkreślić. Lily Gladstone, która właśnie gra żonę Leonardo DiCaprio, w filmie Scorsese. No i tutaj też prasa zachodnia, amerykańska podkreśla jej warsztat, jej talent, jej kreację w tym filmie, więc myślę, że kto wie, czy dojdzie do weryfikacji, ale ja w to jakoś tak podskórnie wierzę, że może ona przyćmić tych wielkich, tych sławnych, tych głośnych, sama w tym momencie urastając do rangi absolutnej gwiazdy. Mm-hmm. Szukając informacji na temat tego filmu przed naszą rozmową, znalazłem taki akapit. Film, który ma szansę rozbić bank z Oscarami. Pewnie trochę za wcześnie, żeby aż takie oceny tutaj ferować, ale z całą pewnością film, który warto zobaczyć od najbliższego piątku, Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese w polskich kinach. A o filmie rozmawiałem z Arturem Cichmińskim, dziennikarzem filmowym. Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę. No również dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Polskiego Radia.

Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Lecz barwy w MediaMarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest minuta po wpół do drugiej. Dzisiaj mamy 17 dzień października. Sprawdźmy, co słychać w muzyce na przestrzeni lat. Wie doskonale Michał Grabkowski. Dzień dobry. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Na początek dzisiejszego kalendarium lata 60., dokładnie rok 1964. Wtedy grupa Manfred Mann wieńczyła amerykańską listę przebojów piosenką o nonsensownym tytule Dua Didi Didi. Był to cover piosenki grupy The Exciters z 1963 roku, który nie odniósł jednak takiego sukcesu jak wersja Manfred Mann. W Wielkiej Brytanii ta piosenka też dotarła do pierwszego miejsca. Listy przebojów ciąg dalszy, tylko że już teraz rok 1970. Zespół The Jackson 5 rozpoczął 5-tygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście piosenką I'll Be There. Był to już 4 numer 1 tej grupy w Stanach Zjednoczonych w tym roku. Na Wyspach Brytyjskich kompozycja dotarła do 4 pozycji. Wytwórnia Motown oświadczyła, że w tym jednym roku The Jackson 5 sprzedali ponad, uwaga, 10 milionów płyt. Rok 1992. Debiutancki singiel Tasmin Archer, Sleeping Satellite, zawędrował na szczyt brytyjskiej listy przebojów. Był to jedyny przebój numer 1 tej angielskiej wokalistki i kompozytorki. Inspiracją do napisania Sleeping Satellite było lądowanie Amerykanów na Księżycu w 1969 roku. Jasmine Archer, Sleeping Satellite. Rok 1972. Wtedy na Haiti na świat przyszedł Wyclef Jean, amerykański raper i producent, członek popularnego zespołu The Fugees. W 1997 roku rozpoczął karierę solową. W tym samym roku, tylko że w San Jose, urodził się Marshall Bruce Mathers III, znany jako Eminem, amerykański raper uważany za jednego z najlepszych artystów tego gatunku. Wliczając twórczość z grupami D12 oraz Bad Meets Evil, Eminem umieścił 10 albumów na pierwszym miejscu na listach Billboardu i sprzedał ponad 100 milionów utworów na całym świecie. Na propos płyt, to warto wspomnieć dzisiaj o jednej, bo to był rok 1994 i właśnie wtedy ukazał się debiutancki album zespołu Steel Skin zatytułowany The Mind's Eye. No i utwór z tego albumu, który chyba wszyscy bardzo dobrze znamy. Hour, you turn and cower, see it turn to dust. Move on a stone dark night, we take to flight. Snowfall turns to rust. Seeming a fusing mind like a nursing rhyme. Fat man starts to fall. Here in a hostile place, I hear your face start to call. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm and if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. So keep it. postcard in the shooting yard, looking through the tears, out of the black slate time. We move in line, but never reach an end. Falling along straight down as the ice comes down, rivers start to bend. And if you think that I've been losing my way, that's because I'm sacred-minded. And if you think that I don't make too much sense, that's because I'm broken-minded. Co ciekawego, dobrego, ważnego w muzyce wydarzyło się 17 października, opowiada Państwu Michał Grabkowski, a jeszcze przed godziną 14 w trójce do trzeciej Ryszard Jaźwiński opowie o fajnym filmie, na który zaprasza. The streets. Polskiego Radia. Za 15 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dziewczyńskie historie to jedna z ostatnich polskich premier w kinach. O tyle nietypowa, że to tylko godzinny film dokumentalny. Na pewno jednak ma szansę zainteresować przede wszystkim młode dziewczyny, bo takie też są jego główne bohaterki. Z debiutującą w kinie Agą Bożym rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Fajny film. W

na tą grę. Program Trzeci Polskiego Radia. Talk about me. I don't care if you write.